Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimecres, dia 5 de maig de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Línies Obertes a través de la sintonia d'RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Encetem aquest dimecres, dia 5 de maig de 2010, quan passen gairebé 6 minuts a les 7 del matí. Comencem aquest programa que us acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, aquí a la 106.9 de la freqüència modulada i en el qual pretenem fer que el trànsit del llit fins a la feina, fins a l'escola, fins a l'institut, la universitat, sigui el més lleu possible. Com és habitual els dimecres, començarem amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després farem una ullada a com estan els transports públics, connectant amb el Transmet. Mirarem també com està la xarxa viària, connectant amb el RAC. I a veure què ens depara per avui el temps, la previsió meteorològica que ens dona el Servei Meteorològic de Catalunya. Després tindrem amb nosaltres el Carlos Blasco, que ens portarà la secció de Notícies del Cor. I la tertúlia, una tertúlia en la qual vosaltres també podeu participar a través del telèfon 93 468 55 55. Molts i molts temes per comentar amb el Carlos Blasco i amb la Vanessa Leiva. A les 8 farem una petita aturada per posar-nos al dia de l'actualitat amb el butlletí informatiu. I en la segona hora de Línies Obertes continuarem amb la segona part de la tertúlia, l'agenda del dia i el zapping. Avui no tindrem el José amb nosaltres. No ens portarà ell el zapping, però sí que ens ha preparat un zapping amb moltes i moltes coses que us oferirem. Tot això fins les 9, aquí, a Línies Obertes. I recordeu, 93 468 55 55, les nostres línies obertes, líniesobertes@idicom.net, el nostre correu electrònic, i també tenim Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui t'acompanya, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Arriba l'espai en el que cada dia durant aproximadament uns 5 minutets ens dediquem a comentar les notícies curioses, les notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I ens criden molt i molt l'atenció. Vigileu, internautes, com diria el Monegal, alerta, perquè José María Aznar estrena web. Sí, sí, l'expresident del govern recopila a la pàgina www.jmaznar.es més de 2.200 intervencions i discursos i més d'un miler de fotografies que recullen el seu ideari i repassen la seva trajectòria des del 1982. El web en castellà i en anglès es va bloquejar poques hores després d'estrenar-se per l'alt nombre d'intents d'accés. Déu-n'hi-do! Doncs ja sabeu, internautes, Aznar a internet, a la xarxa. I atenció perquè Convergència i Unió comença una nova manera de fer meetings. És el que en diuen l'anti-meeting o doc sessions. És un nou format de transmissió del missatge electoral que ha creat Convergència i Unió, en el qual el senyor Mas fa un paper com de presentador o orador que està així a mitja llum. Ahir va tenir lloc el primer, dedicat a l'atur, davant d'empresaris i economistes, però sense desocupats que s'identifiquessin com a tals. Innovació, tecnologia, modernitat, però un defecte d'origen. L'acte va coincidir amb un partit del Barça i això va generar una certa ansietat en els organitzadors i en bastants assistents. Les doc sessions tindran 7 edicions, una cada dimarts, i se celebren en un espai que Convergència i Unió ha definit com a Canvi. Entrar a l'espai Canvi és ingressar en la semifoscor. La primera zona, separada de l'escenari principal, és un lloc amb un aire a l'entrada d'un restaurant japonès, més o menys com els de la sèrie Sex a Nova York. Encara que en lloc de còctels i glamour hi ha safates amb pastes i vídeos en què es projecten aquí sí mítings tradicionals. És una manera diferent de fer mítings polítics. La política es modernitza. I notícia positiva. Són les dades que es registren de l'atur i és que sembla que la desocupació deixa com a mínim de créixer per primera vegada en 8 mesos. A l'abril es van comptabilitzar 24.188 aturats menys inscrits a les oficines públiques d'ocupació. I Catalunya registra la millor dada d'Espanya amb una reducció de 10.382 i el total inferior als 600.000. Bueno, anem millorant. A veure si de cara als pròxims mesos aquesta tendència continua i l'atur continua baixant. I una altra dada positiva és que la competència en el sector de la banda ampla sembla que va en augment. Ha crescut un 4% la banda ampla per serveis com internet, per exemple. I això suposa més rebaixes de preus i descomptes pels usuaris. Això segons dades de la Comissió del Mercat de Telecomunicacions, que va publicar ahir, i que diu que el 41,4% de les línies d'accés a internet de banda ampla a Espanya es troben en zones molt competitives, és a dir, allà on més on a més de Telefònica hi ha com a mínim 3 operadors més que fan servir la seva pròpia xarxa La xifra suposa un augment del 4% des del 2007. Bé, a veure si realment amb la competència tenim un internet competitiu en preus i en qualitat, que és tan o més important com el tema dels preus. D'altra banda, una altra notícia positiva és que la Generalitat promou la construcció de 19.300 pisos i més de la meitat d'aquests pisos són habitatges de protecció oficial en 15 municipis. Notícia positiva per reactivar un dels sectors més afectats per la crisi, el sector immobiliari, i a més donar sortida a una de les causes que més preocupen sobretot els sectors més joves de la població, que és el tema de l'habitatge. I per últim, la princesa Letícia. Sí, sí. La princesa d'Astúries va rebre ahir el Garbanzo de Plata que concedeix el Club Madrileny de Premsa i que ja posseix tota la família reial. A l'acte hi van assistir l'exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, Laura Valenzuela, que va ser qui li va fer entrega del Garbanzo, i la duquesa de Alba, el seu fill Cayetano, Rosa Villacastín, Isabel Gemio i María Teresa Campos, entre d'altres. Doncs no el tenia la Letícia encara, el Garbanzo de Plata, el té tota la família reial, i ella, doncs, no en podia ser menys. Un quart de vuit del matí i ara anem amb una mica de música. Per encetar el dia, posem-hi una miqueta de ritme, posem-hi una miqueta de Michael Jackson. Sí? Et ve de gust? Doncs bé, ara aquí a Línies Obertes, a la 106.9 de la freqüència modulada, a RKB, sentim Dirty Diana, de Michael Jackson. Benvinguts, benvingudes, bon dia. Keep

suspiro en tu voz que despierta mi corazón. Una vida se detiene a su espalda, la desolación. Es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Hay amor. Contigo quiero estar junto a ti, bombeando todos los corazones hoy aquí. Yo nació de la ceniza, varón Samedí. Te pido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad. Están cuando la deuda por ser negro siendo rico. No les basta el excedente para llenar los hijos. Escucha mi plegaria, varón Samedí. Quiero resucitar para volver a Hay ver a Haití. Hay que volver a nacer, perderse otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Hay que volver a nacer. Hay algo más que unos cuantos vivos metidos dentro de su cuerpo, empezar otra vez. Porque eso es lo que hay, no hay más que hacerlo. Eso es lo que hay, proceso de inversión. No queda más opción que volver a construir todo lo que se derrumbó. Otra vez, volver a creer, empezar otra vez. Hay que volver a nacer, perderse otra vez. Sis minuts per tres quarts de vuit del matí. Continuem en línies obertes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I obrim el cor. Rumore, rumore. I atenció, perquè diuen, que la Britney Spears ara també vol dissenyar. Sí. Diuen que llançarà una col·lecció limitada per la firma Candies. I d'aquesta manera s'uneix a una llarga llista d'actrius o de cantants que també fan, doncs això, els seus pinitos en el món de la moda. Algunes amb millor fortuna que d'altres, això també s'ha de dir. Així que la cantant, que ja va llançar el seu propi perfum fa uns anys, ara dissenyarà unes línies de roba per Candies, la firma de la qual n'és imatge des de fa ja 4 temporades. L'anunci l'ha fet a través del seu Twitter. Ara s'ha posat de moda això de fer anuncis oficials dels famosos a través de Twitter, sense revelar més dades, això sí. Només que la roba que dissenyi es posarà a la venda el pròxim 1 de juliol i seran d'edició limitada. Malgrat que encara es desconeixia... Es desconeix com serà la seva ropa... La seva roba, perdó. Tot apunta que provarà sort amb dissenys per dona i fins i tot per nadó i per nens. Doncs a veure què tal se li dona a la Britney Spears això de fer roba, de dissenyar roba. Home, sabem que cantar canta, roba no ho sabem. I un altre cantant, la Rihanna. La Rihanna ha estat notícia perquè després d'un concert a París, dintre de la seva gira europea, doncs passant uns dies de relax i de botigues a París, ha aprofitat per renovar el seu armari. I entre les seves visites està la que va fer i la que ha aixecat més polèmica i la que s'ha fet notícia a un sex shop. Allà va observar amb tot detall tot tipus de roba de lenceria, pujadeta de to en companyia d'uns amics. Això sí, que sabem, no va comprar res. Potser fa les compres per internet, aquest tipus de coses. I allà només es dedica a mirar, l'utilitza d'aparador. Come on. I atenció, perquè Halle Berry i Gabriel Audrey han trencat. José, José, que segur que s'estàs escoltant. Halle Berry també està lliure. Alguns mitjans... Diuen que el model ha deixat l'actriu per la seva diferència d'edat. La parella formada per Halle Berry i Gabriel Aubry doncs, ha arribat a la seva fi, segons publica la revista nord-americana People. Sembla que la ruptura es va produir ja fa uns mesos, tot i que no ha estat fins ara, quan ha sortit a la llum. Els mitjans no es posen d'acord en els motius que han portat a tots dos a posar fi al seu amor de 5 anys. D'una banda es diu que ha estat l'actriu, cansada que Gabriel no posés de la seva part per mantenir la flama de l'amor, qui ha decidit trencar. Però d'una altra banda, cobra cada vegada més força també la idea que el model l'hagi deixat per la seva diferència d'edat, i és que ell és 9 anys més jove que ella. I abans que ell pogués ser infidel amb altres dones. La ja exparella té una filla en comú, Nala, de 2 anys, i per això han preferit resoldre les seves diferències de manera amistosa i mantindran una custòdia compartida per la petita. Berry i Aubrey es van conèixer rodant un anunci en una botiga de Versace a Manhattan al novembre de 2005. I atenció, perquè hi ha una altra notícia amb la qual s'especula, i aquesta té a veure amb la Casa Reial Espanyola. Sí, sí, amb el príncep Felipe. I és que, segons el diari El Mundo, s'han manipulat digitalment les noves fotografies oficials del príncipe Felipe. Han estat fotografies que s'han renovat degut al seu ascens a tinent coronel dels exèrcits de terra de l'aire i a capità de fragata de l'armada. Des de la Casa Reial s'afirma que no hi ha Photoshop en aquestes instantànies. Però sí, sí, la polèmica, com dèiem, l'aixecava el diari El Mundo i afirmava que després d'una anàlisi a consciència del seu departament de fotografia de les noves fotos del príncep Felipe, en les quals apareix vestit amb el seu nou uniforme de tinent coronel dels exèrcits de terra, aire i capità de fragata de l'armada, diuen que s'ha utilitzat el famós Photoshop per muntar la cara sobre el cos amb els tres uniformes. Per la seva banda, segons fonts de la Casa Reial, el fotògraf que va fer aquestes fotografies, Denny Virgili, ha negat que utilitzés cap eina en els retrats del príncep Felipe. Bueno, no sé. La veritat és que s'haurien d'analitzar molt en detall. S'haurà de veure si hi ha o no hi ha Photoshop. I abans parlàvem de la Halle Berry i el Gabriel Audrey, que han trencat. Doncs bé, després de la seva ruptura sembla que com a mínim ha recuperat una mica el somriure, i és que ha participat en la carrera benèfica per dones que ha organitzat la firma Revlon a Nova York, juntament amb altres dues estrelles de Hollywood. Ja Jessica Alba, Jessica Biel i Halle Berry doncs, van formar part d'aquesta carrera benèfica de la qual us parlàvem i bé, doncs sembla que allà s'ho van passar d'allò més bé. La confirmació de la ruptura, doncs, com dèiem, la van fer pública a través d'un comunicat de la seva agència i sembla que bé, se la va veure molt animada, molt somrient, apareixent per primera vegada des de la ruptura a Nova York com una de les estrelles que van participar en aquesta carrera benèfica per dones organitzada per Revlon. Doncs des d'aquí, nosaltres que ens n'alegrem. 7:45 del matí, anem a sentir una miqueta de música que us sembla una miqueta d'Ènia, així una mica més relaxant, després de parlar del cor. I continuem amb Línies Obertes. Una voz.

questa vegada resistiré. No, no em facis boig esperant una paraula, pren la decisió, és el moment. Deixa'm sense por ni remordiments, deixa'm perquè jo hagués fet el mateix. Que no hi ha culpable si vas enamorar-te, sé que vaig fallar-te i ara em toca pagar a mi. Aquesta vegada resistiré, prenc la decisió al seu moment. Deixa'm sense por ni remordiments, deixa'm perquè jo hagués fet el mateix. Que no hi ha culpable si vas enamorar-te, sé que vaig fallar-te i ara em toca pagar. La música dels Lex en Busto a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. I ara, aquesta dona, Beyoncé, ens portarà fins al punt horari de les 8 del matí. Moment en què connectarem amb serveis informatius per saber què està passant en el món. I després tornarem amb la segona hora de Línies Obertes. De moment, ens quedem amb ella, amb Beyoncé, Me, Myself and I. Feel me, help me sing it out. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona tenim 8 graus, a Tarragona 9, 7 a Girona i 5 graus a Lleida. Comencem interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs continuem destacant un carril tallat a la C58 a Montcada, sentit cap a Terrassa, per un vehicle avariat que afecta l'inici de la C58, vehicles del tot aturat, del Nus de la Trinitat fins a Montcada, direcció cap a Terrassa, afecta totes dues rondes amb cua compacta, direcció cap al Nus de la Trinitat, l'últim tram de la Meridiana també amb retencions, direcció cap al Nus de la Trinitat, Pota Nord a l'altura de Santa Coloma i l'autopista al Maresme de Badalona a Sant Adrià, direcció cap a Barcelona, i a la Ronda de Dalt hi ha hagut una incidència a prop de Sant Gervasi, direcció cap a Llobregat, i hi ha retencions també força compactes des del Nus de la Trinitat fins Sant Gervasi en aquesta direcció. Gràcies, Cèlia. I avui es viu una altra jornada de vaga dels maquinistes de Renfe que fa preveure afectacions en el servei de Rodalies. Ho comprovem, Laia Claret. Ara mateix hi ha serveis mínims. Com que és hora de més demanda, de 6 del matí fins a 2 quarts de 10, circulen 2 de cada 3 trens. També és hora de gran demanda, de 5 de tarda fins a 2 de 9. A la resta del dia circularà 1 de cada 3 trens. Aquesta vaga també afecta la mitjana distància, l'alta velocitat i els trens de llarga distància. Dimecres 5 de maig, aquest matí, es reuneixen per primera vegada en un any i mig el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, i el líder de l'oposició, Mariano Rajoy. A l'ordre del dia només hi consten aspectes econòmics, l'ajuda que Espanya ha de destinar a Grècia i la reestructuració del sistema financer espanyol amb la reestructuració de les caixes d'estalvis al capdavant. Tot plegat quan avui hi ha vaga general a Grècia per protestar pel pla d'austeritat del govern d'Atenes. La seguiran els treballadors del sector públic i privat, contraris a les mesures d'ajustament que preveuen retallades de sous i pujades d'impostos. El president de la Generalitat, José Montilla, torna a defensar avui en un article al diari El País la vigència i la legitimitat de l'Estatut. Diu que esgotarà els recursos legals perquè aquest Tribunal Constitucional, en una situació anòmala, es declari incompetent per resoldre els recursos que s'hi van presentar. Protecció Civil continua alertant del temporal de neu i vent, tot i que perdrà força. Endesa, per la seva banda, assegura que ha solucionat els problemes elèctrics que hi va haver ahir a les comarques gironines. 10.000 abonats es van quedar sense llum. A partir d'aquesta hora, Irlanda del Nord i Escòcia han de tornar a tancar el seu espai aeri a causa d'un núvol de cendra volcànica procedent d'Islàndia. S'espera que es pugui reobrir a primera hora d'aquesta tarda. I avui els prop de 67.000 alumnes de sisè de primària comencen les proves d'avaluació amb què Educació vol saber quin és el seu nivell en algunes matèries. Fins demà s'examinaran de català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques. Catalunya Informació. En esports, sota la pluja, el Barça va superar el Tenerife per 4-1 gràcies als gols de Boyan, Pedro i Messi, que en va marcar dos. L'argentí suma 31 gols a la Lliga i un total de 44 en totes les competicions. El Barça ja acumula 93 punts a la Lliga, és una xifra rècord que supera els 92 del Madrid de Capello de la temporada 96-97. Avui tota la pressió és pels blancs, que juguen a Mallorca a les 10 de la nit i no poden fallar per seguir connectats a la lluita per la Lliga. El Madrid ha dormit a 4 punts del Barça. L'Espanyol, que recupera Pareja i Forlín, juga a les 8 a Saragossa. Els blanquiblaus són a 6 punts de la zona de descens i, puntuant, certificarien matemàticament la permanència. I el Riga, el Barça de bàsquet, viatja avui cap a París per disputar per 11a vegada una Final Four de l'Eurolliga. Divendres jugarà la semifinal amb el CSKA de Moscou. I el temps, aquest matí continuaran les pluges de manera feble i dispersa a les comarques de Girona, tot i que aniran perdent intensitat. Això sí, a la tarda els ruixats guanyaran terreny pel nord-est del país i la nevada s'intensificarà al vessant nord del Pirineu. Els vents de tramuntana i mestral bufaran tot el dia i hi haurà grans clarianes. Avui els termòmetres es recuperaran una mica. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER.

En 4 minutets, un quart de 9 del matí, i hem de donar la benvinguda als nostres estudis a la Vanessa Leiva. Molt bon dia, Vanessa. Molt bon dia, David. Ai, que sola et veig avui a l'estudi. Sí, totalment abandonada, eh? Què està passant? Has fet fora ja els companys, eh? Ja et tenen por. No poden amb mi, és que no ja ho sabíem, això. Et tenen por. Des d'aquí els hi paguem una mica de bronca, eh? No, pot, sí, no pot sí. ser, això que em deixin sola. Cagats, que sou uns cagats. És veritat? I ara com fem una tertúlia? Bueno, haurem de parlar tu i jo, no? Vanessa, no, no, jo sóc aquí el moderador, jo no opino. Ah, és a dir, faig un monòleg. Hauràs de fer un monòleg de... Tu hauràs de donar una opinió i després t'hauràs de contradir. I rebatre-la. Clar. Fem-ho, fem-ho. Fem-ho, sí. Doble personalitat. Doble personalitat. A veure, sí que tenim temes per comentar i podem anar comentant entre tu i jo aquests I temes tant. Que tenim... I és que, a veure, comencem dient que 6 de cada 1.000 menors reconeixen consumir heroïna. Un 20% dels adolescents, a més, admet consumir haixís. Déu-n'hi-do. Estem molt malament, eh? Quines taxes, eh? Sí, sí, sí. Estem sí, parlant sí. d'adolescents entre 14 i 18 anys. I el 20% em sembla poc, perquè és que realment el que veus pel carrer o per on vagis, veus que moltíssima gent, molts nens fumant, bueno, nens i adolescents i joves, fumen porros i realment no se n'adonen del mal que s'estan fent, perquè és que és una cosa que ho fan així en societat, amb els amics, i sembla que no tingui cap tipus de repercussió i després... Sí que en té. En té. Realment en té. Exacte. Les drogues més tipus l'heroïna provoquen després unes malalties mentals. Sí, sí, sí. I la que és el tipus haixix, marihuana... També provoquen, en moltes persones, els provoquen, doncs això, problemes de memòria, problemes... Sí, i depressions. Depressions, etcètera. Sí, de sí. manera que és un tema que s'ha de controlar i... Però és que, a veure, posa també el 20% dels adolescents, però posa també el 17% dels adults. Sí, sí. Clar, és que, a veure, és que ni sent adults som conscients del mal que pot fer, clar, és que... Exacte, potser és que les campanyes no han aprofundit prou en les conseqüències que té, potser... Sempre s'ha mostrat tot el que és més a curt termini. Les imatges que hem vist sempre, a la televisió, per exemple, sí. són aquestes imatges de... Sí, què provoca la droga? Què provoca la cocaïna? O les pastilles. I veus a l'adolescent en aquell moment d'eufòria, de, saps? De, sí. de desfase, però no han aprofundit prou en el que són les conseqüències a llarg termini. Ja, i a més és que el preocupant és que ara molta gent, bueno, no, adolescents o joves o adults, és igual, l'edat... Es prenen els porros, per exemple, que jo veig que és la droga que més pots veure pel carrer, se'l prenen com si fos tabac. Vull dir, sí, no sí, se'l sí. prenen de tant en tant, com, per exemple, la cocaïna. Bueno, no sé, jo no conec a ningú que estigui tan enganxat ni res, no? És una cosa com més puntual de estem de festa, vinga, no sé què. Sí. Però els porros es prenen com una cosa habitual, o sigui, t'aixeques a les 7 del matí i et fumes un porro. El porro d'anar a dormir, el porro de després de dinar, i clar, és que és com si fos tabac. De fet, hi ha un aspecte que és que molta gent pensa que... I diu, no, no, els porros no enganxen. Ja. Sí que enganxen. Qualsevol droga enganxa. Exacte, justament un dels efectes que té és la necessitat, igual que pot ser el tabac, doncs, de fumar aquests porros. Hi ha molta gent que diu, és que jo, si no me'l fumo abans d'anar a dormir, no puc dormir. Clar. És que l'utilitzo només per dormir. No és que l'utilitzis només per dormir, és que tens la necessitat de fumar-lo sí. per anar al llit i tenir aquesta sensació de que vas més relaxat i que pots dormir. Sí, sí, sí. No és el mateix. És com enganxar-se a les pastilles a dormir. Exacte. No, és el mateix. Exacte. Sí, sí. Diuen que es destaca, sobretot, el fet que les drogues sintètiques s'estan disparant perquè són més barates i es fabriquen directament a Espanya. Entre aquestes drogues destaca l'èxtasi, el que se'n diu l'MDA, i les amfetamines, l'Speed, per les que l'any passat es va detenir a 121 persones i 111 respectivament. Mm-hmm. per tràfic de substàncies il·legals. La Guàrdia Urbana, en total, la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera van detenir durant l'any 2009 a 19.399 persones per tràfic de drogues. Déu-n'hi-do, eh? I aquesta bueno, és una clar, petita part. És un negoci que mou molts diners, clar. Això evidentment, clar, és un dels clar. Problemes, que és un negoci que mou massa diners i de vegades el problema és que qui acaba detingut és l'últim esglaó, saps? Ja. De tota l'escala de no persones que hi ha implicades. Que no s'arriba a l'arrel del problema. Clar, no s'arriba a la... A qui genera, bueno, a qui aconsegueix tota aquesta droga o qui la genera, clar. Exacte. Bueno, i a part això del tema de les coses aquestes, les pastilles i tot això, vull dir, és que mai saps com et pot sortir. Vull dir, una pastilla és una loteria. Te la prens i te la prens com a, bueno, anem a divertir-nos, anem a agafar el subidon de la festa i tal, i a lo millor aquella pastilla et canvia la vida. Totalment, totalment. Perquè jo conec algun cas que sí que s'han pres alguna cosa així, tipus una pastilla o així, i des d'aquell moment estan amb ansietat, medicant-se, vull dir que molt de compte, perquè és que no s'és conscient en el moment de festa, doncs és això, es pren en societat, amb els amics, i no s'és conscient realment de que pot tenir conseqüències per tota la vida ja. Sí, sí. I ja no es pot tornar enrere. Exacte. Clar. Jo conec una, bueno, coneixia una persona que... Sí. Per fer-li, bueno, ja et parlo de fa anys, però per fer-li una broma als amics li van ficar droga a la beguda. Vaya brometa, no? Vaya brometa, doncs la brometa va acabar molt malament, perquè aquesta persona va acabar durant bastant de temps en un psiquiàtric. Hòstia, és que és problemes que és molt... psiquiàtrics greus. Sí, sí, sí. De manera que s'ha de ser molt conscient de les conseqüències que pot tenir. Clar, és que és el que et dic, que una cosa química... Mira, perquè les pastilles que et prens del dolor i tot això està sumament controlat, però clar, exacte. Això que és un mercat il·legal i que vés a saber com es fa, no està controlat i et pot tocar a tu, et pot tocar, saps? Vull dir, és una loteria, o sigui, sí, no tens ni idea. És com prendre aquests medicaments que es venen per internet. Sí, clar. Que tampoc no tenen cap tipus de control i sí, no sí. Sabem realment el que estem prenent, no sabem clar. El que l'efecte que pot tenir. Sí, sí, és que és molt perillós, no som conscients, però una merdeta de pastilla minúscula és que et pot afectar moltíssim, et pot canviar la vida, realment. Jo conec aquest cas, aquesta noia es va prendre un quart d'una pastilla, vull dir un quart, les altres tres persones que es van prendre els altres tres quarts estaven completament bé i en el seu quart anava tota la merda de la pastilla. I a partir d'aquell moment, vull dir, la seva vida ha canviat completament. Vull dir, va estar dos dies que veia enanitos verdes gran cap a ella. Déu-n'hi-do. Molt graciós, però no, saps? Vull dir, arriba un punt que no. I a partir d'aquest moment ha tingut atacs d'ansietat i s'ha hagut d'anar controlant. Vull dir, és que és això, que mai se sap. I total, les coses positives que t'aporten tampoc són tantes. Vull dir, tu pots passar bé igual sense res d'això. I tant, i tant. No hi ha necessitat. I després amb els porros, la cosa que et donen és que estàs... que et relaxen i tot això. Jo no li veig el què, perquè a mi el que m'agrada és estar activa i poder fer coses, vull clar. Dir. I estar fumant de porros allà a l'habitació amb els teus amics i estar allà empanadíssim, no li veig el què. O sigui que... Amb una valeriana també ho pots aconseguir. Sí, i a més que quin sentit té, no? Que jo entenc que quan ets adolescent i estàs creixent i saps que estàs amb els amics i l'acceptació social és molt important i tot això, doncs és un mercat que realment s'ha de protegir molt perquè són molt, molt sensibles a que pugui passar aquest tipus de coses. Però bueno, per exemple, el 17% dels adults que segueixi fumant hatxís, sí. Vull dir, ja pensem una mica en les conseqüències, vull dir, és que no... Bueno, a veure, és una elecció també, no?, si et compensa, però és que realment jo crec que el problema és que no són conscients de les conseqüències a llarg exacte, termini. Exacte, exacte, perquè a llarg termini acaba tenint moltes conseqüències. Bueno, ja ho diuen, que ara de la societat que estem ara a la societat del futur... Hi haurà moltíssims problemes psiquiàtrics i psicològics, moltíssims, perquè tota la gent que s'està prenent ara i no és conscient del realment el dany que s'estan fent, exacte. Entre d'uns anys, i això afectarà tota la societat, perquè això... Evidentment, afectarà tota la societat perquè hi haurà persones que hauran de cobrir tots aquells aspectes que aquestes persones no podran cobrir en aquests moments. Clar. Doncs temes... És preocupant. Temes a reflexionar, sobretot, i preocupants. Sí, un altre tema per reflexionar i un altre tema que també, com a mínim des del meu punt de vista, resulta preocupant, sí. És la multa de 500 euros que s'ha imposat a una noia musulmana a Itàlia per portar burca. Sí, sí, sí, sí. Està el tema aquest que no parem de tenir notícies al respecte. Diu que estava davant de l'oficina de correus, vull dir, sí. Que no estava ni a dins. S'haurà de quedar a casa perquè, segons el seu marit, no la poden mirar altres homes. Ja, sí, clar, sí, sí. Clar, això ha passat a la localitat de Novarra, governat per la Lliga Nord, i ha imposat això. Aquesta sanció en base a una llei de 1975 que prohibeix amagar el rostre en oficines públiques. Sí, sí, però és el que et dic, és que no estava ni a dins, estava davant de l'edifici. Estava davant. Vull dir, és que em sembla increïble. Bueno, és que hem parlat moltes vegades d'aquest tema i, bueno, tots estem diguem, posicionats en contra de que es multi aquest tipus de coses, perquè és una expressió religiosa i no s'hauria de multar. D'altra banda, també, si la normativa diu que en oficines públiques, doncs, pel risc que pot tenir de, jo què sé, d'atemptats, potser, o del que sigui, que no es pugui tenir el rostre tapat. Bueno, clar, és que és una mica difícil de gestionar. Sí, sí, sí. Ai, és un tema molt complicat, perquè sí, sí. Evidentment s'ha de respectar també el dret a la tria religiosa, a la pròpia imatge. Sí, sí. Per una altra banda, ens trobem amb aquest tipus de lleis. El clar. Que sí que resulta molt curiós és això, que no estigués ni tan sols dintre de l'edifici. Sí. Suposo que també des de fora es protegeix, perquè clar, són edificis públics, que suposo que, bueno, que són molt importants. I clar, però bueno, tot el que... Ja és el que diem, tot el que... impliqui, doncs, prohibir coses i que no es puguin expressar les persones. El que sí que és també intolerància, però... Clar. Preocupant que normalment aquests fets, aquest tipus de lleis, etc., van lligades a més als partits de l'extrema dreta cada vegada més. Ja, sí, i el que és preocupant és que aquests partits cada vegada estan avançant més a tota Europa. Sí. Llavors, aquí també és un punt a reflexionar. Bueno, sempre diuen que les polítiques són cicles, no? Exacte, sí, sí. Estan les dretes, quan arriba un punt que la societat està cansadíssima de les dretes, anem a les esquerres, i quan les esquerres considera la gent també que ho fa malament, anem a les dretes, i així anem sempre. Cicles. El problema és anar als extrems. Exacte. Sempre és anar als extrems. Clar. Es pot ser de dretes o d'esquerres, però amb una certa moderació. El sí, problema sí. és quan arribem als extrems. Exacte. Ara, per exemple, ho estem veient aquí a Catalunya. Determinades localitats, sí. els partits més d'extrema dreta estan creixent. Ja, sí, sí. I bé, a veure les pròximes eleccions com funcionen, com van i quins resultats obtenen. Però hi ha localitats on es veu clarament que hi ha sí, un ascens. Sí. D'aquestes forces polítiques. És molt preocupant, realment és molt preocupant, perquè quan passa això sembla que no se'n recordin de les errades que van tenir els partits d'extrema dreta en el seu moment. Exacte. Vull dir, tots tenen errades, però tampoc s'ha de ser d'aquesta manera, de radical, perquè no arreglarem res. Vull dir, siguem una mica més centralistes, no diguem, no sé, ni una cosa ni l'altra. Si vosaltres que esteu escoltant en aquests moments voleu donar la vostra opinió en qualsevol moment a la tertúlia, podeu fer-ho a través del 93 468 55 55. Temes d'actualitat, temes que portem a la tertúlia de línies obertes, com per exemple un altre tema molt preocupant, i és que la ONU ha de reduir el repartiment de menjar al Iemen per manca de fons econòmics. Després d'aquest tema m'hauràs de dir algun feliç i content, eh? Que si no, de primera a tothom, al final. Doncs sí, sí, el retall va començar aquest mes de maig i afecta més de 350.000 persones. Clar, la crisi està per tot arreu, però és que és molt preocupant perquè diuen que si realment no se soluciona aquest tema, a partir de l'agost no hi haurà cap tipus de menjar per portar amb aquesta gent. Vull dir, realment és molt preocupant, però és que és així, clar, la crisi està afectant a tothom i està afectant a tot arreu. La crisi afecta a tothom, però després hi ha partides de despeses... Ja, que són prioritàries, diguem. Sí, per exemple, tot el tema de la carrera espacial. Sí, sí, sí, sí. La Estació Espacial Internacional rep moltes subvencions i són molts milers de milions d'euros els que es gasten. Sí, sí. No, i acabo de veure la notícia aquesta que podíem comentar després, que posava que era un estudi sobre la hormona... Bueno, que les noies... Bueno, el titular és boníssim. Les mujeres guapas estressen a los hombres. Sí. Vull dir, clar, també... Que, així tens aquí els companys que no han vingut avui, que imagina, els tens estressats, imagina, Vanessa. Imagina't estressats estant, no vegis. No, però vull dir, em refereixo a aquest tipus d'estudis també tenen un pressupost, i evidentment. Tant. Clar, clar, tot això és el que dius tu, doncs en aquestes èpoques de crisi s'hauria de prioritzar el que realment és vital, perquè aquestes persones, si no tenen menjar, s'acabaran morint. Exacte. I és així. I en canvi, això que dius tu, la carrera espacial i tot això, vale, sí, és important, però bueno, si ara mateix no hi ha pressupost, doncs no hi ha pressupost. Clar, podem estar durant 20 anys més sense anar a Marte o sense anar sí, sí. a enviar una sonda espacial a visitar Venus. Exacte. Podem... O jo estava a la mare tranquil·la sense saber que els nois pateixen estrès per les noies guapes. I però ara ja saps per què passa tot això, l'estrès aquest que hi ha al teu voltant, Vanessa. Sí, sí, sí, ja passa. Que dolent que ets. No, vull dir que sí que tens raó, que quan passen aquestes coses, doncs això, s'hauria de prioritzar el que realment és important i el que és vital, però no es fa. Bueno. Fins i tot la pròpia Nacions Unides doncs també hauria de saber prioritzar, perquè exacte. Jo he visitat les instal·lacions que tenen a Nova York. Sí. I déu-n'hi-do, quines instal·lacions. Sí, sí. I no fa tant van estrenar les instal·lacions europees, que quan es van gastar per aquell sostre famós... Bueno, milions i milions, no? Ah, llavors... Sí, sí, incoherència, clar. Sempre, incoherència. Són... És el que discutim sempre amb el Carlos, jo també sempre estem en... per picar també una mica el Carlos amb el tema de l'església, no? Que sempre... Ostres, donem de menjar als malalts i donem de... Ai, als malalts, als que no tenen res per menjar, als pobres... I després, tot el que tenen a les esglésies de donacions, vale, sí, són donacions, però, ostres... Però si són realment... riqueses. Clar, clar, si són una església plena d'or, ostres, doncs venem l'or i donem-li de menjar a la gent que ho necessita. Clar, són les tant. Incoherències d'aquestes organitzacions que sempre diem. Per exemple, en aquest cas, doncs, no caldria tenir tot aquest sostre que m'estàs explicant tu, no caldria, exacte. I tot aquest pressupost dediquem-lo a coses realment importants, que és l'essència de l'organització, vull dir, no necessiten tenir grans edificis perquè sigui identificada aquesta organització. No, no, és que no cal. S'hauria d'identificar precisament per les obres que fan i no pels edificis que tinguin. I tant. Però bueno. Són les incoherències de... Sí, sí, de la vida. De la política del nivell, sí. Sempre. Perquè un dels problemes és que la política sempre està en l'alt nivell. Sí, sí. No acaba d'arribar a nivell local. Bueno, ja ho diuen, no? Que el poder sempre corromp. Sí, bueno, això va dir Esperanza Aguirre, que és consubstancial a la política, la corrupció. Ah, mira, que bé. Sí. Molt bé. Llavors, clar, no sé si d'aquesta manera justifica el fet... No justifica res. Com que és consubstancial, és igual. Ah, bueno, mira. Després va dir que, clar, que la qüestió és què es fa després. Què es fa després? Quan... Sí, sí, per quan es detecta la corrupció. Ah, bueno, mira. L'important no és que n'hi hagi, sinó què és el que fan els partits. Home, per detectar-la i per... és que n'hi hagi. I per evitar-la. L'arrel del problema és que n'hi hagi. Vull dir, després detectar-la i... Ui, mare meva, em poso nerviosa i tot amb aquests temes. Detectar-la i després, doncs, aplicar la justícia també és un altre gasto. Sí. Si no ho fessin, ja no haurien de pagar tots aquests diners, dic jo. Sí, són coses d'aquestes que mai no podrem entendre. Va, anem a un altre tema. Sí, sí, va, dóna'm algun alegre i feliç perquè m'estic posant nerviosa. Anem a un altre, com a mínim, curiós. Sí. Tu saps qui és Bea, la legionària de Gran Hermano? Home, com per no conèixer la mare de Déu beneïda. Doncs dilluns ens explicava el Carlos, que, sí. El Carlos Aguilar, sí, sí. Que estarà a la nova edició de Supervivientes. Sí. Doncs sembla que ha tingut un problema. Anant bueno, cap allà. Un altre, no? Un altre. Sí, sí. Doncs anava cap allà, cap a Nicaragua, sí. I la van expulsar de l'avió. Sí, sí, sí. Bueno, en una escala, que ningú pensi que la van llançar. Sí, la van tirar amb paracaigudes, no. A veure. Va haver de fer una escala i doncs la van fer fora de l'avió per exigir una cigarreta. Bueno, aquí tenim dos temes. Tenim el tema del tabac, que el deixarem per la setmana que ve, perquè clar, ara no hi ha ningú a picar. Jo portava aquest tema pel tema del tabac i el Carlos, però bueno. No, el deixarem per la setmana que ve, que així el Carlos es posarà nerviós, que a mi m'agrada molt això. I d'altra banda tenim el tema de la Bea. O sigui, com pot ser que un personatge d'aquest tipus, que fomenta la violència i l'agressivitat i que, bueno... moltíssimes coses més. Mm-hmm. Com pot ser que tingui tant suport de la societat? Vull dir, és que això és molt depriment. Com pot ser que a la gent li agradi una persona que contínuament està insultant, està cridant? Bueno, és que és lo de sempre. Com pot ser que un programa, el programa més important de la televisió espanyola sigui Sálvame? Que, quants periodistes hi han allà? Quants periodistes? Vull dir, la Belén Esteban és la més important. És la copresentadora. La copresentadora i que cobra més que el Zapatero. Sí. I que l'únic que fa és, perquè aquesta dona, o sigui, podrà ser tot l'una persona que sigui, però no, per mi no hauria d'estar a la tele. Vull dir, no és una cap, professional dels mitjans. No és cap professional i l'únic que ha fet és vendre la seva vida amb el Jesulín de Ubrique i allà estem. Bueno, doncs la Bea igual. És que això és el depriment, que no s'idolatri o s'idealitzi a persones que realment han fet alguna cosa científica o han fet alguna cosa per la societat, sinó que s'idolatri a persones com la Bea, la legionària, que l'únic que ha fet és anar a un programa, fer quatre crits, sí. Que fins i tot diuen que la van haver de controlar perquè agredia un company en una de les edicions de Gran Hermano. Sí. Vull dir, és molt decadent tot això, eh? Molt, molt. Molt. I ara, bueno, això que la gent ha expulsat d'un avió, doncs mira, no ens sorprèn absolutament gens. Sí, segons han explicat, el que va passar va ser que l'avió va fer una parada tècnica, sí. Va fer una escala tècnica per repostar, havien de continuar el viatge sense baixar els passatgers del propi avió i ella va exigir una cigarreta i l'hostessa li va dir que no podia fumar. I ella va respondre, a mi nadie me dice que no puedo fumar. Bueno, m'imagino que aquest nadie devia ser l'estil B a la legionària. Sí, el seu hit, nadie. Però és que a més, com que el problema és aquest, que com la gent li segueix el rotllo amb aquest tipus de personatges, encara tenen més importància. Encara, com es diu això? Agafen més confiança en més si mateixos, confiança, diguem. Sí. Perquè clar, com que és com els nens petits, que quan fan una cosa que està malament i algú els riu les gràcies, doncs la fan i la fan i la fan. Doncs aquests personatges igual, quan la gent més els voti perquè es quedin als programes o els rigui les gràcies, perquè realment veus algun programa que feien amb la Mercedes Milà, que la Mercedes Milà també li té preferència amb aquesta dona, no en tinc ni idea per què. Clar, feia alguna gràcia de les seves, que jo des de casa meva pensava, per la mar de Déu. Quina poca gràcia, quina poca vergonya, o sigui, fomentar d'aquesta manera la violència, perquè és que és gratuïta, i en canvi tota la gent del públic doncs li reia les gràcies. Clar, és que aquest és el problema. Si encara li donem més força a aquest tipus de personatges, doncs així anem. Així va la societat. És que no m'estranya. Ai, així va la societat. Ai. En altres temes, a veure, sembla que anem cap a millor, diuen. A veure. Ara el tema de l'atur. Mira. Diuen que ha baixat. Diuen. Que ha baixat per primer mes, després de no sé quants mesos de pujades. La qüestió és, aquesta baixada de la taxa de l'atur serà contínua en els pròxims mesos? Esperem que sí, perquè si no ja no sé on anirem a parar, A veure, de tota manera... Tinguem una mica d'esperança, no? De tota manera, ahir va ser un dia conflictiu per la solidesa de l'economia espanyola, que es va posar en dubte des de la resta de la Unió Europea. Sí. I això va fer que la borsa espanyola caigués un 5,41%. És que també té gràcia el tema, que el mateix dia que anuncien l'atur ha baixat, la borsa també cau, i clar. Zapatero va dir que estem sortint de la recessió. De la recessió, Que Déu l'escolti. mai no utilitza crisi, recessió. Ja, bueno. És la paraula prohibida, crisi. Sí. Doncs, clar, la qüestió és que des de la Unió Europea s'està qüestionant si Espanya és un nou cas com el de Grècia. Home, esperem que no, Perquè si a sobre Espanya li està donant diners a Grècia, després què? Grècia ens haurà de donar diners a nosaltres? És que això... Que aquí és un altre punt a comentar. Sí. Són 9.000 milions d'euros que Espanya prestarà a Grècia, perquè s'ha de recordar que els diners que els diferents països de la Unió Europea aportaran a Grècia són aportacions no per... les donen i punt. No, clar, són per tornar. Són per tornar, són un préstec. Sí. Però clar... D'on sortiran aquests 9.000 milions d'euros d'Espanya? No en tinc ni idea. Perquè, clar, quan arriba un moment en què s'estan fent retalls pressupostaris o se'ns està dient que s'estan fent retalls pressupostaris, on veiem que moltes empreses espanyoles estan tancant perquè no aconsegueixen préstecs, no aconsegueixen finançament... Incoherència, una altra cosa. Com pot ser que aquests diners vagin a parar a altres països? Que està molt bé la solidaritat amb altres països, que estem a la zona euro, que hem de fer que l'euro no caigui entre tots. Sí. Però també tenim problemes interns i també hi ha moltes empreses que necessitarien aquestes ajudes. És que a més és el que et dic, és tonteria. Vull dir, fins que no s'arregli primer el tema intern, s'intenta ajudar a un altre país... això algun dia petarà, si no hi ha diners i si es donen a un altre país, en algun moment ens hauran d'ajudar nosaltres, i això és tonteria. Vull dir, si un país no està en disposició de poder ajudar a un altre país, primer que solucionin els seus conflictes interns i després que ja, quan estigui bé, doncs pugui ajudar els altres, però és que així no anem enlloc. No, és que aquí tenim un problema, i és que, bé, Zapatero com a president de torn de la Unió Europea sembla que, bueno, que vol destacar per sobre de tots. Bueno, que això és el que dèiem, no? De quan hi ha poder, doncs mira, encara es vol més. Encara es vol més, tot i que sembla que des de la Unió Europea la imatge d'Espanya, no tan sols pel tema econòmic, sinó per altres temes, està quedant molt malament, Sí? Està quedant molt malament perquè, a veure... La comissària de Justícia ha afirmat que la majoria de països s'oposen a la proposta espanyola per protegir a les maltractades, perquè diuen que és una chapuza. Bueno. Sí, així estem. Que sembla que les propostes que es fan des del nostre país... No agraden gaire. No agraden gaire, no són gaire dients. I jo em pregunto, clar, hauran sortit de les mateixes ments privilegiades que les propostes per aturar la crisi? A veure, perquè, clar, se suposa que al costat dels polítics hi han d'haver experts, no? En qualsevol dels temes en què es prengui una decisió o en què es faci una llei. Per tant, és el que diem. O sigui, què passa? Que no se'ls fa cas als experts i és això, l'afant de protagonisme que està passant. Vull dir, és que no pot ser... És com lo de Grècia, vull dir, algun economista ha de dir-los, senyors... S'ha de fer això. No es pot donar tants diners quan aquí no en tenim. Què faran? Ens pujaran més els peatges? És que jo ja no sé. Sí, no. Esperem que no, els peatges i les T10s. No. No, sisplau. O sigui, és que no... D'on no hi ha, no es pot treure. Vull dir, si no hi ha diners, no es pot anar donant a altres països. No, però després es donen casos curiosos com el dels ajuts al sector de l'automoció. Sí. En el qual et donen una ajuda per comprar un cotxe nou, però després ha de tributar. Calla. Que a mi m'ha passat i jo no ho sabia. I ara l'any que ve ho he de declarar, tu. Clar, després ho has de declarar a la declaració de la renda. Ostres, però és que això... És que està fet amb mala llet perquè no s'informa adequadament al consumidor. I atenció en el tema de la declaració de la renda. Sí. A tots aquells que rebeu l'esborrany, reviseu-lo de fil per randa perquè hi ha moltíssims que tenen errors. Sí. I el problema és que si tu presentes un esborrany que està fet amb un error... Sí. Si no està correcte, si totes les dades no estan correctes, tu ets qui té la responsabilitat. És a dir, que Hisenda et pot reclamar per un tema que realment ha estat un error d'ells. Però no, tu ets el responsable. Perquè ho havies d'haver revisat. Exacte, perquè l'hauries d'haver revisat. Clar, és com que fan tants, és normal que tinguin errors. Tu només has de revisar el teu, per tant, home, és culpa teva. El problema és que l'índex d'errors és molt alt. No, sí, jo també vaig sentir que hi havia un tant per cent superelevat d'errors, que no, és que no me'n recordo quan era, però una passada. Crec que estan entorn al 25%. Clar, una cosa així. Bueno, és que... una autèntica bestialitat. Llavors, per això, que una persona que presenti un esborrany incorrecte, fins i tot es podria enfrontar sancions. Sí. Per tant... És que és vergonyós com funciona tot. És que tot. És vergonyós. Sí. Increïble. Sí. I un altre tema que també és preocupant són les màfies xineses que hi ha al nostre país i que controlen, atenció, el mercat de les targes falsificades. Sí, ho controlen tot. Què fem amb això? Bueno, què fem amb això? És que m'estàs deprimint, David, amb tants problemes de bon matí, eh? Sí, no, és... Necessito el Juanra i el Carlos per ficar-me una mica amb ells i animar-me, perquè això està molt malament, anem molt malament, eh? El país va molt malament. Sí, diuen que no hi ha setmana en què no es detingui alguna persona d'origen asiàtic per fer compres amb targes clonades i que si el detingut és espanyol, que acostuma a estar a les ordres de màfies orientals. Sí. Clar, és que no... És complicat, eh? És complicat, és un tema complicat. Tampoc no es pot criminalitzar a les persones orientals. No, està clar. El que passa que, bueno, sí que hi ha hagut moltíssima immigració asiàtica, no vol dir això, evidentment, que tots els asiàtics que venen aquí tinguin algun tipus de negoci brut, no? Però sí que n'hi ha hagut moltíssima immigració i, bueno, com sempre, hi ha una part d'aquesta immigració, una part de qualsevol tipus de societat, doncs que sí, que és... que fan aquest tipus de negocis. Home, sí que és cert que dintre del que és la immigració hi ha un percentatge que està més exposada al risc d'exclusió social, sí, degut a les condicions en les quals arriben i tal i com està la situació en el nostre país, que no poden accedir a llocs de treball. Bueno, però em sembla que això que estem parlant de les targetes de crèdit són xarxes superorganitzades. Molt organitzades, sí. Dubto moltíssim que siguin aquest tipus d'immigrants que arriben i que no tenen cap tipus de subsistència i hagin de robar. Vull dir, en aquest cas... Està superorganitzat i realment la gent que deu estar al capdavant de tota aquesta organització deuen estar folrats de pasta, vull dir, no... No crec que sigui en aquest sentit, de la immigració, de que venen aquí amb la crisi, no. De fet, en aquest sentit, per no criminalitzar els immigrants, de fet, la Fundació Idees para el Progreso, una fundació vinculada al PSOE, va presentar ahir un informe titulat Por la diversidad y contra la discriminación, on fa diverses propostes per la futura llei d'igualtat de tractament i no discriminació i, entre d'altres, prohibeix, una seria prohibir legalment que els agents de policia expressin la identificació racial dels detinguts i ampliar la cobertura jurídica del que es considera noves formes de discriminació. És a dir, no dir hem detingut a un home marroquí o a un home, saps, negre, o... No, hem detingut a un home de 40 anys... Sí. Però bueno, si són bandes organitzades que són d'una nacionalitat concreta, jo no entenc per què no es pot dir, tampoc. Suposo que és més per l'individu, no tant com per la banda, m'imagino, que deu ser una cosa més... Si és un cas individual d'una cosa concreta, vale, no cal que s'identifiqui ni la raça, ni la cultura, ni la nacionalitat, ni res. Però si són bandes organitzades que provenen d'una certa zona perquè són especialistes en allò, jo crec que... O sigui, no siguem tampoc tan radicals. Vull dir, saps? A vegades aquesta gent que va en contra del racisme també són una mica demagogs, perquè tampoc cal arribar a aquest punt, vull dir, no... I a part és que és això... A mi em sembla bé, que es vagi fomentant, doncs, això que... La tolerància, perquè és estem anant cap a unes societats multiculturals i tot el que vulguis. Però és que, bueno, hi ha problemes que encara no s'han solucionat de la pròpia societat. Per exemple, em sembla irrisori que encara sigui... O sigui, es doni el cas que en un mateix càrrec una dona cobri menys que un home. Sí, cert. Bueno, és que, a veure, evolucionem d'una vegada, sisplau. És que no pot ser. Hi ha coses que són no incoherents, ja, és que són... Que no poden ser. Vull dir, és que no pot ser que això continuï passant. Doncs no pot ser que continuï passant. I, Vanessa, ho hem de deixar aquí. El temps vola, eh? Sí, sí, vola. Bueno, què hi farem, tu? La setmana que ve més. Perfecte, t'esperem el pròxim dilluns. El dilluns. Amb el quejòmetre. I tant, totes les queixes que tinguin els oients, recordem que poden fer-les a través de líniesobertes@idicom.net. Us les fan arribar al Carlos i a tu. Sí. I vosaltres les exposareu. Sí, si ens volen trucar en directe, millor que millor. També, al 93-468-5555, el telèfon d'antena de Línies Obertes. Perfecte. Que tinguis una bona setmana. Igualment. Fins la pròxima. Adéu. No quiero que me alcance. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Gairebé 3:45 del matí, obrim la nostra agenda del dia. I com és habitual, ho fem amb les efemèrides. Avui sí, eh? Avui no ens hem equivocat de dia. 5 de maig. Què va passar un 5 de maig? Tal dia com avui, del 1862, doncs a Puebla de Zaragoza, a Mèxic, el general Zaragoza, enfront de l'exèrcit liberal mexicà, va derrotar les tropes intervencionistes franceses que feien costat als conservadors a la batalla de Puebla. Un dia com avui, del 1945, a l'Alta Àustria, a Mauthausen, les tropes dels Estats Units n'alliberen el camp de concentració nazi, on van morir 2.000 catalans. Un dia com avui, del 1959, la soprano Maria Callas va fer la seva única actuació al Teatre del Liceu de Barcelona, on va interpretar l'òpera Il Pirata del compositor italià Vincenzo Bellini. I un dia com avui de l'any 2007, a València, hi va haver una manifestació multitudinària de més de 70.000 persones per commemorar els 300 anys de la desfeta d'Almansa i en defensa del País Valencià. Qui va néixer un dia com avui? Un 5 de maig? Doncs el 1818, a Prússia, naixia Karl Marx, el filòsof, economista i sociòleg europeu, conegut sobretot per la seva anàlisi de la història en termes de lluita de classes. Un dia com avui, del 1845, naixia a Vilassar de Mar Jaume Almera i Coimas, geòleg i paleontòleg, fundador del Museu Geològic del Seminari de Barcelona i creador del primer mapa geològic de la província de Barcelona. Un dia com avui, del 1909, va néixer a Budapest, a Hongria, Miklós Radnóti, el poeta hongarès. I qui ens va deixar un dia com avui, un 5 de maig? Doncs ens deixava el 1821 a Santa Helena Napoleó Bonaparte. I un dia com avui moria a Budapest el 1904 Mors Jokai, l'escriptor, periodista i polític hongarès. Tenim propostes en la nostra agenda. Una agenda que avui ens porta debats. Un debat científic, la cistella d'energies del futur, amb el catedràtic Mariano Marzo. Serà el Cosmocaixa, al carrer Isaac Newton, 26, a les 5 de la tarda. També podem anar a un debat sobre civisme, removent consciències, al col·loqui amb Agustí Colomines, Eva Monrós, Quim Gilbert i Patricia Gabancho. Serà l'Òmnium Cultural, al carrer Diputació 276, a les 7 de la tarda. I parlem de la Diagonal. Doncs Josep Maria Martí moderarà el col·loqui Urbanisme i Dret a Decidir, el cas de la Diagonal, amb Joaquim Bruguer i Carles Martí, al Col·legi de Periodistes a la Rambla de Catalunya número 10, a les 12 del matí. A Santa Coloma de Gramenet s'inaugura No seas còmplice, una mostra sobre el tràfic i l'explotació sexual de les dones, amb una xerrada de Maria del Rosario Vázquez. A la central escènica, al carrer Francesc Macià número 41 de Santa Coloma de Gramenet, a les 5 de la tarda. I es presenta avui l'associació Blaugranes en cadira de rodes i amb problemes de mobilitat, amb xerrades de Matthew Tree i de Màrius Serra i actuacions de Jordi Gomara, Albert Covacho, Eisa Eibec, Cesc Freixas i la companyia elèctrica d'Arma. Entre d'altres, a les Cotxeres de Sants, a les 7 de la tarda. I avui es presenta el llibre El pensament econòmic a Catalunya, una reedició d'aquest llibre d'Ernest Lluch, presentat per Josep Fontana, a l'Institut d'Estudis Catalans, al carrer del Carme, número 47, a les 7 de la tarda. També es presenta Beethoven al piano, de Luca Ciantore, a la central del Raval, al carrer Elisabets, número 6, a les 7 de la tarda. I atenció, José, perquè avui el Cels Pinyol, que el vam entrevistar fa unes setmanes aquí en el programa, presentarà Fan Hunter, Fan Letal, amb vinyetes de Cels Pinyol, com dèiem, al Corte Inglés de Portal de l'Àngel a les 6 de la tarda. I proposta solidària musical, el grup cubà Buena Fe actua en favor de Cuba i d'Haití. Serà a Luz de Gas, al carrer Montaner 236, a les 9 de la nit, i el preu 18 euros solidaris. I avui a la tele, doncs, avui a la tele, a Televisió Espanyola, Comando Actualidad, que inclou els reportatges titulats Alquileres i Jefes. I a 1:15 de la matinada, al programa 59 Segundos, el debat en aquesta edició sobre la trobada entre Zapatero i Rajoy a la Moncloa. Els convidats seran l'actor Juanjo Puigcorbé i el periodista Máximo Pradera. La 2 aquesta nit, a les 10 de la nit, programa Cinema, el documental Mauthausen, una mirada espanyola. A TV3, aquesta nit, a les 9:50 de la nit, la retransmissió del partit de Lliga de Primera Divisió Mallorca-Real Madrid. I a partir de les 12 de la nit, la pel·lícula Escolta la meva veu. El 33, avui, a 10:45 aproximadament, Valor afegit, amb la presentació d'Albert Closes, Els comptes de l'Església. Avui a 4, a l'Hormiguero, tindran com a convidats, bueno, com a convidat, el tenista David Ferrer. I el programa Wow de Santi Millán, el convidat serà Los Morancos, que presenten el seu últim espectacle a Madrid. Anem a Telecinco, que aquesta nit programa un especial a les 10 de la nit sobre Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, Ambición Rota, presentat per Jordi González. I la Sexta, a les 10 de la nit, també programa Partit de Lliga, el Mallorca-Real Madrid,

beneficiarse de todo lo que nos estás comentando. Recordar las primeras llamadas y las personas interesadas en querer quitar y aliviar sus dolores, llamen al 902-050550. 902-050550. Muchas gracias, Esperanza, y nos reencontramos de nuevo aquí, en RKB. Muchas gracias, David, a ti. A RKB cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar. Amb la conducció de Manuel Matellan. El Club del Bon Turisme. A RKB. Tres minutets i mig per arribar a les 9 del matí i acomiadar aquesta edició d'avui de Línies Obertes, però no podien faltar el zapping. Ja sabeu que fem cada setmana una secció dedicada a les millors cagades de la ràdio. Doncs avui en tenim. Normalment ens la porta el José. Avui no ha pogut estar amb nosaltres, però sí que ens ha enviat alguns talls molt i molt interessants. Comencem, anem ràpidament amb el primer tall que podem escoltar i que diu així... Muy nuboso, lluvia ligera y puede nevar por encima de los 800.000 metros. Bueno, por encima de los 800.000 metros puede nevar. Déu-n'hi-do. És que de vegades quan diem xifres a la ràdio ens equivoquem una miqueta, una miqueta només. Passen d'altres coses, també. Mejores actuaciones que incluye mimo, malabares, acrobacia, canciones y poesía. Acrobacias, Hi ha paraules que són complicades de pronunciar. I ho puc dir per experiència, eh? Delincuente habitual de Bilbao de 39 años de edad fue detenido a primera hora de ayer cuando salía de un inmueble de la calle Diputación después de haber robado en un total de 23 oficinas y un restaurante chino desde el edificio. Jo no sé si del restaurant xinès sortia, entrava o què feia. Això m'ha deixat una mica de dubte. Tanto don Juan Carlos como doña Sofía se les veía relajado. Acariciaron a los animales expuestos y a sus criadores. Van acariciar els criadors, també. Bé, és una opció. Escolta, són molt carinyosos, a la Casa Reial. Acaricien les mascotes, els animals exposats... I ja de passar els propietaris, també. Desde Llodio nos informa Enrique Rodal. Pues como decía, siguen descendiendo las temperaturas que rondan los 4 Llodios, los 4 grados en Llodio y el cielo predomina las nubes. Això és habitual, tens una cosa al cap i la dius. Desde Llodio, 4 Llodios en... No, 4 grados. Confondre els termes. Són els nervis del directe. Los hospitales vascos identifican desde ayer mediante el ADN a los recién nacidos. La prueba que se realizará en presencia y con el previo consentimiento de los padres consiste en recoger una gota de sangre del cordón umbilical tras su separación del bebé. Ai, en què estaria pensant aquesta redactora? El cordón umbilical. Marranota. De la joven Belén Jiménez, natural de Badajoz, en donde viven sus padres y que está en Sevilla estudiando la carretera de aparejador. La carretera de aparejador, si és que és larga, larga la carretera de aparejador. Ho deixem aquí per aquesta setmana. La setmana que ve més zapping. I nosaltres també deixem en Línies Obertes d'avui, d'aquest dimecres, dia 5 de maig. Demà tornarem al punt horari de les 7 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, amb molt més. Ara de seguida, serveis informatius, després, Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida... I a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Que tingueu un bon dia. Salutacions de qui us ha acompanyat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.